au kanisa pabidoje tushu uyo bojiko na kamwe na patio nilengelo kola yo makanisi ya mokolo gana nimio bomo inanga inyoso na pesi na yo tombanda na yo Yeah, yeah. Yeah.